राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माँ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 52 अनुसार 14 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम जो समता कही जाती है ना, भी समता होनी चाहिए सब में ही। तो समता क्या है कि हृदय में राग और द्वेष न हो, हर्ष और शोक न हो, ये समता है। यदि भी सब खान पान एक हो, ये नहीं है। समता का स्वरूप हृदय में पक्षपात न हो, कोई भला है कोई बुरा है ये न हो। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो राग और द्वेष हर्ष हो गई न हो। तेजः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तेजः स नित्य संन्यासी, वो नित्य ही संन्यासी जानने लायक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न हर्षित होता है न द्वेष करता है, न राजी होता है न नाराज होता है, सम रहता है। ये सम सिद्धि सिद्धि समोभूतवा समत्वम योग उच्यते। गीता का योग ये है। कोई प्राणायाम करते हैं, कोई त्राटक करते हैं, कोई कुछ भी करते, कई तरह के नए योग, हट योग, राज योग, मंत्र योग, अनुस्मृति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, कई योग है, अष्टांग योग। गीता का योग क्या है? गीता का योग है कि समता, जैसे ये साम है तो ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो, ये समता। न राग हो न द्वेष हो, न हर्ष हो न शोक हो, न चिंता हो न भय हो, न रोग हो न हलचल हो, ये गीता का योग है। ये इसको योग कहते हैं, गीता समत्वम योग उच्यते। योग की दो परिभाषा की है गीता ने, एक तो समत्वम योग उच्यते और एक कहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग। दुखों के संयोग का ही वियोग, दुख का भी न हो, उसके वियोग ही सर्वथा हो जाता है, योग है। तो दुख संयोग वियोगम तो होगा संसार का त्याग, और समत्वम होगा परमात्मा की प्राप्ति। संसार का त्याग हो गया तो योग हो गया, परमात्मा समत्व समता निर्दोष के समम ब्रह्म ब्रह्म सम है, उसको योग है। तो सिद्धि सिद्धि और समूभूत सिद्धि असिद्धि में सम रहना, योगस्थ कुरु कर्मानि, सब काम करो, जो काम करो उन काम करते हुए सम रहो। सम कैसे रहे? संगम त्योक्ता बता, आशक्ति का और द्वेष का, मन राग और द्वेष का त्याग करके समरो। कर्तव्य कर्म समझे, कर्तव्य करना हमारे का। तो ये समता, ऐसे देखा जाए तो पांच भौतिक सृष्टि है तो पांच भौतिक एक समान है, और जीवात्मा देखा जाए तो परमात्मा का अंश एक समान है, और परमात्मा को देखा जाए परमात्मा एक समान है। ये समान रीति से है सभी व्यवहार में। जो समता है ऊपर की, ये समता है, ये ऊपर की समता होती है तो प्रलय होता है, और भीतर की समता होती है तो मुक्ति होती है। ऊपर साम्यावस्था हो जाएगी, गुणों की सत्व रजतम गुण की साम्यावस्था हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगा, फिर सृष्टि रहेगी नहीं। और जो परमात्मा अपने स्वरूप में समता हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, जन्म नहीं रहेगा। तो बाहर की समता करना है प्रलय की तरफ ले जाना है, और भीतर की समता है मुक्ति की तरफ ले जाना है। समत्वम योग उच्यते, जो सब जगह ईश्वर रूप है, वो इस रूप समान है, भलो बुरो नहीं, कोई ना भला है ना बुरा है। हम जो भला और बुरा देकर के राग और द्वेष करते हैं, ये है खास जन्म मरण का हेतु, खास दोष ये है, इस कारण से ही जन्म मरण होता है। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सुखो, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, मन सत्व और तम में जो गुणों के साथ हम मिल जाते हैं, सतगुण साथ जो गुण तमगुण के साथ में, इनसे हमारा जन्म मरण होता है। इनमें अगर हमारी समबुद्धि रहे फिर जन्म मरण नहीं होगा, एक शांति आनंद रहेगा प्रसन्न। सब जगह ईश्वर रूप, ईश्वर का स्वरूप परमात्मा है, उसको भी तो परमात्मा निर्दोष और सम है, दोष नहीं और सम है। ऐसे मन में दोष नहीं और मन में समता रहे, कोई पक्षपात नहीं, कोई विषमता नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, निर्द्वंद हो ही माव, निर्द्वंद होता है सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। द्वंद्वैर विमुक्ता सो दुख संगैर, सुख दुख संयोग द्वंद्वों से जो रहित है। सुख दुख दो तरह होते हैं, सुख दो तरह का है, दुख दो तरह का है। एक बाहर की संपत्ति अच्छी हो तो लोग कहते बड़ा आदमी सुखी है, घर अच्छा है, स्त्री है, पुत्र है, नौकर है, बंगला है, मोटर है, सब ठीक है, बाहर की बड़े सुखी है। और बेचारे खाने का तो आनंद नहीं है, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं है, रहने की कोई ठीक जगह नहीं है, तो बड़ा दुखी है। तो ये तो सुख दुख ही सुख कहते हैं। एक चित्त में शोक है, चिंता है, तो बड़ा दुखी है। और चित्त में कोई राग है, द्वेष है, चिंता है, फिक्र कुछ नहीं, तो ये सुखी है। तो असली सुख दुख नाम है भीतर में हर शोक न होना, भय अधिक न होना, ये असली सुख दुख है। बाहर के सुख दुख की सामग्री है, धन संपत्ति वैभव हो तो वह सुखी है, और बाहर धन नहीं है तो दुखी है। तो ये सुख दुख कोई कीमती नहीं है, इसकी कोई विशेषता नहीं है, विशेषता भीतर के सुख दुख की रहित होने की है। तो भीतर से सम रहना इसका नाम समता है, इसी की शास्त्र में महिमा गाई गई है। इसने कहा एक गर खा लिया तो समता हो गई, हरेक पानी पी लिया, हरेक जल अन्न खा लिया, हरेक साथ ब्याह कर लिया, ये समता नहीं है। ये तो पशु बना है, कुत्ता है, गधा है। बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि, बुद्धाद्वैत अद्वैत तत्व को जान गया, बुद्धाद्वैत हो गया वो, बुद्धाद्वैत अद्वैत को बुद्ध जान गया, बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि, खुशियाँ जो आचरण करे, खुशियाँ जो खाए पीवे, खुशियाँ जी रहे, तो सुनाम तत्व दृशाम चैव को भेदो सुषिवक्षणे। तो सुनाम और तत्व दृशाम कुत्तों में और ज्ञानियों में अश्री बक्षणे को भेद, अश्री मुर्दा खाए कर दी का भेद है, कुत्ता है, कौआ है, जो ये है। तो ये कोई समता नहीं है, ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टाचरणम् यदि सुनाम तत्व दृशाम चैव को भेदो अशुचि भक्षणे। अशुद्ध श्रेगड़ा मांस खाने वाले में क्या भेद है, कुत्ता है, गीद है, ये समय है, ये समता समता नहीं है। हर शोक नहीं है, राग द्वेष नहीं है, पक्षपात नहीं है, मन में बड़ी शांति है, आनंद, भीतर में कोई फर्क नहीं है। बाहर चाहे रूप चीज मिले चाहे न मिले, अन्न मिले चाहे न मिले, जल मिले चाहे न मिले, वस्त्र मिले चाहे न मिले, मकान मिले चाहे नहीं मिले, आदर चाहे निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, निंदा हो जाए, ठीक हो जाए, बैठो हो जाए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता भीतर। ये है समता, ये गीता की समता है। न राग है न द्वेष है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सिर धड़ी और नहीं किसी की बैर। तो ये अपने ले आओ, गीता की ऐसी विचित्र बात है कि जैसे जोड़ लगाते हैं तो टोटल ठीक आना चाहिए, गिनती करो तो मेरी मर्जी है जैसे कर दो, पर टोटल ठीक आना चाहिए। तो गीता कहती है समता आनी चाहिए। अब ज्ञान से है, कर्म योग से है, भक्ति योग से है, लय योग से है, घट योग से है, तुम्हारी मर्जी है जैसा हो, पर चित्त में समता आनी चाहिए, ठीक है। एक ही खास लक्षण ज्ञानी के लक्षण है, योगी के लक्षण है, भक्त के लक्षण है, गुणातीत के लक्षण है, सिद्धवर्गी के लक्षण है, ऐसे गीता में है। तो सब में मुख्य क्या है? मुख्य समता है। एक समता आ जाएगी तो गीता उसको योगी कहेगी, ठीक है। और सब ठीक आया, समता नहीं आई तो योगी नहीं कहती गीता, योगी नहीं हुआ वो। तो सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरो, भला बुरा क्या है? अब किसी के मन में कुछ काम किया, किसी ने कर दिया, आज लोगों के अपने लोगों में समता क्या है, अपने लोगों में क्या चीज है? हमारे मन के अनुकूल करे वो ठीक, और हमारे मन के विरुद्ध करे वो भी ठीक, ये कसौटी है बस। हमारी मन चाहे कर दे तो ठीक हुआ, हमारी मन चाहे नहीं करे बेटे हो गया। तो कुत्ता में, गंगा में, शोर में, सब में, इसकी कोई महिमा नहीं है। और वो करता है अपनी मर्जी से, आपको कोई अनुकूल पड़े कोई प्रतिकूल पड़े, ये समता हो नहीं सकती। ये समता कैसे होगी? एक कहानी आती है, एक कुम्हार था, तो कुम्हार ने अपनी बेटी दी थी, तो वे पास पास में गांव थे, तो एक तो बर्तन बनाता था और एक खेती करता था, दोनों धंधा दो थे उनके। तो मिलने को गए, पिता गए, बेटी मिली, सिर पर हाथ दिया, हाथ लगाया, बेटा खुश हो, प्रसन्न हो, गांव महाराज खुश है। क्या बात है? कि बात ऐसी है कि अभी बर्तन बना करके और सब रखा है थावड़े सुखाने के लिए, अगर जब वर्षा आ गई तो सब कुछ तो मिट्टी हो जाएगी, पीछे कुछ नहीं हो जाएगा, और वर्षा नहीं आई हम आप पका लेंगे तो कुछ दाना मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरे के घर गए, क्या बेटा खुश हो, प्यार किया, कैसी बात है? कि महाराज खेती की हुई है, अगर ये वर्षा कुछ दिन नहीं हुई तो सूख जाएगा, और वर्षा हो गई तो ठीक हो जाएगा। अब बोलो राम जी क्या करें? राम जी वर्षा बढ़िया वर्षा करे नहीं करे? एक तो वर्षा करने से दुख, एक वर्षा न करने से दुख सुख, उसके वर्षा न हो तो सुख, उसके वर्षा न हो तो दुख। वर्षा हो जाए तो खेती वाले के सुख, बर्तन वाले तो अब क्या करे बताओ, वर्षा हुए कि न हुए? तो वो तो होने वाली जो मुझे तुम हमारे सुख दुख तो मन में मान लिया तुमने, ये सुख है ये दुख है, तो सुख दुख क्या करे? राम जी करे वो ही सुख है जो हो जाए उसमें। इसी के से बात चली तो क्या करे, मन सही नहीं होती। तो शेर जी श्री शहदा जी बोले कि हमारे तो सदा मन की ही होती है, हमारे मन सही होती है सदा ही। मैंने पूछो आपके एक की कैसे होती, दुनिया की तो मनसाही नहीं होती, आपकी मनसाही कैसे होती है, क्या विद्या है वो जो मनसाही होती है? कहते हमने अपने मन को भगवान के मन में मिला दिया, भगवान के मन में जो राम की न चाहे सोई होगी करे अन्यथा, ऐसा नहीं कोई राम जी चाहे सोई होगा, तो राम जी की चाह में हमारी चाह मिला दी, अब राम जी की चाह मिला दी, राम जी करे तो सही होगा, बस राम जी चाह भगवान की मर्जी में जो हो जाएगा बहुत अच्छा, यूँ हो जाएगा बहुत अच्छा, यूँ हो जाए तो बहुत अच्छा, कोई मर जाए तो बहुत अच्छा, कोई जन्म जाए तो बहुत अच्छा, नफा हो जाए तो बहुत अच्छा, नुकसान हो जाए तो बहुत अच्छा, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी। तो आई युक्ति बड़ी बढ़िया मिली, अपनी मर्जी न रखे भगवान की मर्जी में। होते वो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, जो होता है भवितव्य है, हो तब हो तो बड़ो बलि ताको अटल विचार, फिर मानी मानी नहीं होन हार से हार होन हार से हार माने सभी तो होत बड़ो बोली भवितव्यता है वो सब बोली सभी तो इस बार होने वाला जो होगा सुख हो जाओ दुख हो जाओ क्यों कोई मतलब क्या होगा मतलब दुख ही होना रात्रि अंधेरी में बिजली चमके तो गदी दुल्ह दिखाई दुल्ही का गद देखो कहीं आ गई ये दुल्ह दिशा रहे तो मुंह बुद्ध में बिजली तो चमके दुल्ह छाड़ दी रहे अपनी तो मुंह बुद्ध में वैसे तो रहे क्यों करे बहुत ठीक है बिजली चमके तो ठीक है अंदर रहे तो ठीक बहुत है क्या बिजली मिट जाएगी तो इस वास्ते अपने सिद्धि सिद्धियों समूह और सिद्धि सिद्धि में सब रहे इसका अर्थ ये नहीं कि आदमी कुछ काम करे नहीं अपने करने में तो देखे कर्तव्य अकर्तव्य कर्तव्य करे अकर्तव्य न करे और फल में शुद्ध होया शुद्ध में फल शब्द निबद्धते कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन कर्तव्य कर्म अपना ठीक ठीक करे फल हो जाए जो मर्जी पर फल दो क्यों फल अपने हाथ में बात नहीं खेती करना हाथ की बात है धान हो जाए हाथ की बात है व्यापार करना हाथ की बात है नफा हो जाए हाथ की बात है नफा हाथ की नुकसान करेगी क्यों आदमी नफा ही नफा करे तो करने में सावधान रहे ना होने में प्रसन्न ये बात बड़ी बढ़िया लगी है पिलाने गए थे तो वहां मास्टर लोग इकट्ठे हुए सत्संग हुआ तो कई बातें सुना एक बात सुना दो समझी एक बात सुना दो मुझे एक बात सुना साहब करने में सावधान रहने में प्रसन्न बड़े राजी हुए लोग बहुत ठीक है करने में सावधान रहो ठीक करो बेटी मत करो और होने में प्रसन्न सुख हो जाए दुख हो जाए लफा हो जाए नुकसान हो जाए करने में सावधान होने में प्रसन्न कितनी बड़ी बात होगी करने में सावधान रहो भाई अरे करने में तो सावधान रहते नहीं अरे होने में रोते हैं तो ये मुंह तो दुख पा रहे मुंह तो रहे करने में सावधान करो होना करना तो हाथ की बात नहीं हाथ की बात नहीं उसमें क्यों रोए जो करना अपना हाथ की बात है वो ठीक करे शास्त्र के अनुसार करे लोक व्यवहार के अनुसार करे नीति के अनुसार नीति के अनुसार करे ठीक तरह से संबंध ठीक प्यास ठीक से काम करे ऐसे काम करे तो मुक्ति शुद्ध हो जा स्वाभाविक ही आप स्वाभाविक मुक्ति बंधन तो यही तो बंधन है राग और द्वेष हर्ष और शोक ठीक और बेठीक अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार का स्वरूप यही है इससे ऊंचा होगा संसार को जीत गया यही तेरे जित सर्गो ये शान साम्य स्थित मना जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन्होंने संसार को जीत लिया अभी संसार को जीत लिया संसार के ऊपर हो गए जीत गए राजी नाराज हो गए तो संसार जीत गया आप हार गए तो हार गए तो जन्म मन होगा तो जीत गए जन्म मन रहित हो गए इस बार सब जगह ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तो सभी फल हो तो सब जगह ईश्वर रूप है सबको नमस्कार करो अपने करने में सावधान रहो हरदम कोई भी काम करो तो भूमि साधन सुचिंत सोक्तम सुवच सुविचार यत कृतम तो सुदीर्घ काल निहाति विक्रिया सुदृढ़ मन्नम सुशासिता सथे नृपति सुसेवित सुचार्य कृतम सुदीर्घ काले भी निहाति विक्रिया अपने ठीक काम किया तो फिर उसको दुख नहीं होता कोई बीमार आदमी है और उसको इलाज ठीक किया खर्चा भी किया रातों जगह और मर जाए तो दुख नहीं होता वो मरने का दुख होता है और नहीं तो ठीक नहीं किया तो कहते क्या करें एक बात मन में रह गई हमको डॉक्टर को नहीं दिखाया हमको वैद्य को नहीं किया एक बड़ी रह गई रातों जगह नहीं रात रात पड़े हुए प्राण निकल दिए रात जगह नहीं बैठे नहीं दुख होता है ये कर्तव्य का दुख अकर्तव्य का ये नहीं होना चाहिए कर्तव्य करने में सावधान रहे सब ठीक तरह करे फिर मर जाए तो दुख नहीं होता उतना मरने का दुख होता है अपना दुख नहीं होता और अपना काम नहीं किया तो उसका दुख होगा इतनी मन में रहेगी एक बात है कर लेते वो तो होना ही होगा मन कर लेते तो करने में सावधान रहने से दुख नहीं होता। रोने में प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे, ये बढ़िया है। करने में सावधान, होने में प्रसन्न, उसमें सब जगह ईश्वर रूप, सब में परमात्मा का स्वरूप है। सभी न राग है, न द्वेष है, न किसी से दोस्ती, न किसी से बैर, मौज है, आनंद में रहा करो सदैव। सदा दिवाली संत के राठो पैर आनंद मौजी, संसार तो होता रहेगा, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई कर सकता है, कोई करता है, कोई सोवे है, कोई पोवे है, सब है भगवान की लीला है। समत रजो जी हरि की लीला है, भगवान की लीला होता रहता है। ये परमात्मा का है, ये तो परमात्मा का स्वरूप जो हो रही है, ये लीला तीज बात है। जो है, जो परमात्मा का स्वरूप है और हो रही है, लीला हो रही है। अब लीला तरह तरह जो है, रामायण में अयोध्या कांड भी है और लंका कांड भी है, जनकपुरी में ब्याह भी होता है, लंका पर भी लड़ाई होती है और वनवास भी होता है। सभी मिल रामायण तो एक ही है, सब मिल रामायण, सब मिलकर के रामायण एक भगवान की लीला है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कोई मर जाता है, कोई जन्म जाता है, कोई आदर होता है, कोई निरादर होता है, कोई प्रशंसा करता है, कोई निंदा करता है। ये रंग रंगीली लीला है भगवान की, मौज में हो रही है। कैसी मौज की आनंद की बात है अपने चित्त में। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, अरे पानी में घी नहीं बचे तो लूखो खाए न कोई। मना मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया न होए, पानी में घी नहीं बचे तो लूखो क्यों खावे ले यार के और बार। इस बार मना मनोरथ क्यों करे, अपने तो करने में सावधान, होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो, आनंद रहेगा, मौज रहेगी। करने में सावधान नहीं रहो दुख होगा कि हम सुख लिए या गलती कर दी या गलती कर दी। करने में सावधान, हरदम सावधान रहे। सावधान इति शब्द है, ये सावधान शब्द में शक्ति है, सावधान है ना शब्द में शक्ति। ऊंट होता है ना, ऊंट ऊंट पर चढ़ते हैं तो अगर ऊंची नीच जगह तो सावधान सावधान ठीक बैठे हो शब्द करने से। हमारे देख ये बात है, सावधान कर उठी हो जाए, सावधान सावधान सावधान। गोरखपुर में चातुर्मास हुआ था तो मैंने कहा था सावधान, तो सावधान पत्ता लिखा दिए थे, सावधान बड़े बड़े जगह जगह छोड़ दो, बहुत फायदा होता है। सावधान सावचेत रहो भाई, सावधान रहो। चोरी गमे तो गते चो क्यों सावधान, हम चोरी कर चोरी गए, हम सावधान हो जाए, अब सावधान क्या हो जाए, वो तो चोरी हो गई। पहले सावधान रहो, अरे सुन सावधान, सावधान ही साधना है, सावधान ही साधना है। साधन क्या, हरदम सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरि है दुख धंधा। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहना, एकदम सावधान रहना, ये जागृति है। सावधान रहना गफलत है, नींद है। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, बड़ी सीधी बात, सरल बात, ये हम कर सकते हैं। सावधान रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। आधी आधी आई किसी, मतलब जब विषमता आवे प्रतिकूलता आवे तो बीच टाइम में जो असर पड़े है आपने करने से तो हटे है वो, आपने याद करना तो हटे है, पर स्वतः इसी स्थिति अभी कोनी आई के राग द्वेष को असर न हुए तो कोई बात नहीं है। फर्क पड़ा है कि नहीं, फर्क तो आधो तो पड़ गयो, आधो पड़ गयो तो दवाई लागू हो गई, ये सिद्ध हो गया ना। बढ़िया बात हुई कि दवाई लागू हो गई ना, अब दवाई और लगो। पहले 21 की एबीसीडी कौन जानता और भगवान की तरफ दौड़ता तो अब विषमता हो प्रसन्नता रहती को नहीं, अब समता की तरफ आप जब दृष्टि कराई तो शांति रहे है। और पर भी मैं सावधानी आज नहीं रहना हो मतलब कष्ट हुए दुख हुए सावधान रहो। नहीं ये तो बड़ी आनंदी बात है ना कि दवाई लागू पड़ गई पता लग गया ये कोई काम कम नहीं हुआ है बहुत काम हुआ है। अब इच्छा है कि अभी तो सावधानी रखा स्वतः समता का जैसी अरे भगवान की कृपा स्वास देखो उद्योग तो आप मानो और कृपा भगवान ही मानो बात है। बादशाह की लड़की फकीर का ब्याह हिम्मत मर्दा मदद खुदा है हिम्मत मर्दा और मदद खुदा है। बादशाह की लड़की फकीर का ब्याह तो हिम्मत मर्दा हिम्मत रखो मदद खुदा है मदद भगवान की है हिम्मत अपनी निमित्त मात्र अपने बन जाओ कृपा भगवान की है वो कृपा से होगा। भगवान वाली चिंता तो मिट गई समता वाली चिंता जागी। अच्छा समता ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है विष्णु पुराण में समत्वम आराधनम अच्युतस्य समत्वम अच्युतस्य आराधनम समता ही भगवान का भजन है। समत्वम आराधनम अच्युतस्य अच्युतस्य आराधनम समता समत्वम समत्वम आराधनम अच्युतस्य समता है भगवान की आराधना ये भगवान का भजन है ये समता है कैसी बढ़िया बात है एकदम ठीक ही है। अब थोड़ी देर होगी आगे कुछ नहीं थोड़ी देर होगी फिर वही वैसे पीछे पैसे हो जाएगी थोड़ी देर में जरूर फिर वहां है तो भाई सत्संग के द्वारा ये आ जाए जितनी जितनी अटकला आ गई उतनी ठीक है उतनी आराधना होगी भगवान की पूर्ति स्वता हो जाए पूरी तो परमात्मा प्राप्ति पूरी यह तेरे जो तत्सर्ग हो ये साहब साम्य स्थित माना भगवान की कृपा है अपने को चाचा करने का समय मिल गया ये कृपा है भगवान की। लोग क्या करेंगे ब्याह नहीं गया तो जान तो गया ही होंगे ब्याह नहीं हुए तो नहीं हो तो अपने क्षमता नहीं है ये तो सत्संग में सुन तो नहीं है ना तो जान तो गया नहीं जानी तो हो गया अब बीन बनो बा कर फिर क्षमता है फिर ब्याह ब्याह हो गया भगवान की कृपा में चढ़े घोड़ी भगवान की कृपा हो रही है ये कृपा बुलाओ भगवान यहाँ झालो दे झालो आ जाओ भगवान झला ले भाई पद आता है बता रहे अरे भाई समाना सरजू दे कर हालो दोनी भरत जी ने झालो राम जी कह लक्ष्मण हो अरे चलो सरजू देखा आज आप वर्षा हुई कही सरजू बड़ी झालो दोनी भरत जी ने झालो भरत जी ने झालो तो आओ चला झाला देर बुलाओ नारायण नारायण तू झालो दियो भगवान झालो दियो यो आई है ना झालो दियो भगवान बुलाओ है।